วันนี้การนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมอาจจะไม่สะดวกเพราะต้องเข้ามานั่งในศาลาถ้าทางด้านนู้นแออาจจะมานั่งที่ศาลานี้บ้างก็ได้ศาลานี้มีที่ว่างอยู่แต่อย่างคำที่เขาพูดไว้ว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ไม่ได้ถ้าเรามาเพื่อใจเรามาเพื่อหาความสุขทางใจความลำบากทางร่างกายก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเพราะความสำคัญอยู่ที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานถ้าเราทำใจให้สงบทำใจให้มีความสุขได้ความทุกข์ยากลำบากทางร่างกายก็จะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดแต่ถ้าเราทำใจให้สงบให้สบายไม่ได้ต่อให้เรามีความสุขความสบายทางร่างกายมากน้อยเพียงไรก็จะหาความสุขไม่ได้เพราะความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความสุขใจใจจะสุขได้ใจต้องมีความยินดีตามสภาพเรียกว่าสันโดษยินดีตามมีตามเกิดฝนจะตกแดดจะออกถ้าเรายินดีกับสภาพของฝนฟ้าอากาศเราก็จะมีความสุขได้ฝนตกก็มีความสุขแดดออกก็มีความสุขเพราะใจเรามีความยินดีกับการฝนตกกับการที่มีแดดออกแต่ถ้าเราไม่มีความยินดีฝนตกเราก็ทุกข์แดดออกเราก็ทุกข์เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักมาทำใจให้มีความยินดีกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกสภาพทุกเวลาถ้าเราทำได้แล้วเราจะมีความสุขทุกเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพใดอยู่กับฝนตกก็มีความสุขอยู่กับแดดออกก็มีความสุขเพราะความสุขของใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาวะต่างๆขึ้นอยู่ที่ว่าใจจะทำใจได้หรือไม่ทำใจให้ยินดีกับทุกสภาพที่กำลังปรากฏได้หรือไม่และถ้ายังทำไม่ได้เราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือคือมีธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบให้ไว้กับพวกเราให้พวกเรามาทำใจให้มีความยินดีกับทุกสภาพได้นี่คือสิ่งที่เรามาหากันมาหาธรรมธรรมที่จะปรับใจของพวกเราให้มีความยินดีกับทุกเหตุการณ์ทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะสุขหรือจะไม่สุขทางร่างกายก็สามารถมีความสุขทางใจได้ถ้ามีธรรมธรรมที่พวกเราต้องมาสร้างกันนั้นก็คือการภาวนาการภาวนาจะทำให้เราสามารถควบคุมใจของเราให้มีความสุขได้กับสภาพทุกสภาพกับเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ถ้าเราสามารถทำใจให้เป็นอุเบกขาได้ให้สักแต่ว่ารู้ได้ ให้ปล่อยวางได้ไม่ให้ไปยึดไปติดไม่ให้ไปอยากกับสิ่งต่างๆปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความเป็นจริงของเขาเขาเกิดก็ปล่อยเขาเกิดเขาดับก็ปล่อยเขาดับไปเราไปควบคุมบังคับไปสั่งเขาไม่ได้เวลาเขาเกิดไปสั่งให้เขาดับก็ไม่ได้เวลาเขาดับจะไปหยุดไม่ให้เขาดับก็ไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้เขาเกิดหรืออยากให้เขาดับเราก็จะวุ่นวายใจเพราะความอยากนี้เป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้แก่ใจของพวกเราการที่เรามาปฏิบัติกันก็เพื่อที่มาหยุดความอยากนี้เองเพราะเวลาที่ไม่มีความอยากใจก็จะสงบใจก็จะเย็นจะสบายจะสักแต่ว่ารู้จะไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องมาปฏิบัติกันเพราะตอนนี้ใจของพวกเราไม่สักแต่ว่ารู้ไม่เป็นอุเบกขาใจของพวกเราเต็มไปด้วยตัณหาความอยากต่างๆอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากได้คนนั้นอยากได้คนนี้อยากไม่ให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากไม่ให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจของเราจึงหาความสุขไม่เจอกันเจอแต่ความทุกข์เจอแต่ความวุ่นวายใจไม่รู้จักจบจากสิ้นเพราะเราไม่รู้ความจริงของใจของพวกเราว่าความสุขของใจของเราอยู่ที่ตรงไหนนั่นเองความทุกข์ของใจของเราอยู่ที่ตรงไหนถ้าเราไม่ได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่มีวันรู้ความจริงของใจของพวกเราเลยว่าอะไรทำให้ใจของเรามีความสุขอะไรทำให้ใจของเรามีความทุกข์แต่พอเราได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้รู้ว่าความสุขความทุกข์ของใจอยู่ที่ความอยากหรือความไม่อยากนี่เองถ้ามีความอยากแล้วต่อให้มีอะไรมากมายก่ายกองก็จะมีความทุกข์อยู่จะมีความวุ่นวายใจอยู่ถ้าไม่มีความอยากแล้วถึงแม้ไม่มีอะไรเลยก็จะไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความทุกข์จะมีความสุขมีความสบายถึงแม้ร่างกายจะเป็นอะไรไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายไปใจที่ไม่มีความอยากเลยนี้จะไม่เดือดร้อนเลยใจมันจะมีความสุขตลอดเวลาดังนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือเราต้องมาคอยกำจัดความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากใจให้ได้ตอนนี้ใจของเรายังไม่มีความสุขเพราะใจของเรายังมีความอยากยังอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่ยังอยากได้ลาภยศสรรเสริญยังอยากไม่ให้ลาภยศสรรเสริญที่เราได้มาแล้วนั้นเสื่อมจากเราไปยังอยากให้ร่างกายมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุยืนยาวนานยังอยากไม่ให้ร่างกายแก่อยากไม่ให้ร่างกายเจ็บอยากไม่ให้ร่างกายตายเมื่อเรามีความอยากเหล่านี้อยู่ภายในใจเราจะหาความสุขไม่ได้ต่อให้เรามีลาภยศสรรเสริญมากน้อยเพียงไรก็ตามความทุกข์ต่างๆความวุ่นวายใจต่างๆก็ยังจะมีอยู่กับใจของเราไปเรื่อยๆดังนั้นเป้าหมายของการปฏิบัติของพวกเราการดำรงชีวิตของพวกเรา จึงไม่ได้อยู่ที่การไปหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเป้าหมายของชีวิตของพวกเราอยู่ที่การมากำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของพวกเราเพราะเมื่อเรากำจัดความอยากได้หมดแล้วเราจะมีแต่ความสุขตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพใดก็ตามจะแร้นแค้นจะขาดแคลนจะแก่จะเจ็บจะตายจะไม่เป็นปัญหาจะไม่ได้มาทำให้ใจที่ไม่มีความอยากนี้มีความทุกข์เลยแต่ถ้าเรามัวแต่ไปหาลาภยศสรรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะต้องพบแต่ความทุกข์พบแต่ความวุ่นวายใจอยู่เรื่อยๆเพราะว่าการได้ลาภยศสรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมานี้ไม่ได้มากำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปแต่กลับมาเสริมสร้างความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นได้คืบก็อยากจะได้เป็นศอกได้เป็นศอกก็อยากจะได้เป็นวาความอยากนี้จะขยายจะเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆตอนต้นก็อยากจะมีชีวิตอยู่พออยู่สุขสบายแล้วก็อยากจะร่ำอยากจะรวยพออยากพอรวยแล้วก็อยากจะมีหน้ามีตามีเกียรติพอมีหน้ามีตามีเกียรติแล้วก็อยากจะมีอายุยืนยาวนานอยากจะอยู่ไปนานๆแล้วพอถ้าจะต้องตายไปก็อยากจะไปสวรรค์กันนี่คือความอยากของพวกเรามันจะไม่มีวันจบและเวลาที่ไม่ได้ดังใจอยากก็จะเสียใจจะทุกข์ใจกันแล้วก็จะต้องทุกข์ใจเพราะว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันเป็นของชั่วคราวมันของไม่เที่ยงได้อะไรมาในที่สุดก็ต้องหมดไปได้ชีวิตมาคือได้ร่างกายนี้มาต่อไปก็ต้องสูญเสียร่างกายนี้ไปได้ลาภยศสรรเสริญมาก็จะต้องสูญเสียลาภยศสรรเสริญไปนี่จึงไม่ใช่เป็นทางแห่งการที่จะสร้างความสุขให้กับใจของพวกเราทางที่จะสร้างความสุขให้แก่ใจของพวกเราอยู่ที่การมาดับความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากใจของพวกเราอันนี้คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ว่าความสุขนั้นไม่ได้อยู่ที่การเจริญในลาภยศสรรเสริญความสุขอยู่ที่การกำจัดความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นให้หมดไปจากจิตจากใจและการที่เราจะมากำจัดความอยากเหล่านี้ได้เราก็ต้องใช้เครื่องมือเครื่องมือนี้ก็คือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติกันคือทานศีลภาวนาให้พวกเราหมั่นทำทานกันอย่าเอาเงินทองไปใช้ตามความอยากเพราะการเอาเงินทองไปใช้ตามความอยากจะเป็นการเพิ่มความอยากเพิ่มความทุกข์ให้แก่ใจไม่ได้เป็นการลดความอยากลดความทุกข์ให้กับใจการที่จะลดความทุกข์ลดความอยากให้แก่ใจก็ต้องเอาเงินไปทำทานแทนที่จะเอาเงินไปซื้อของที่เราอยากได้เอาเงินไปทำในสิ่งที่เราอยากทำเราจะได้ความสุขปลอมคือความสุขด้วยเดี๋ยวเดียวได้ในขณะที่เราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำหรือได้สิ่งที่เราอยากได้แต่พอเราได้มาแล้วความสุขนั้นก็จะหายไปแล้วก็จะมีความสุขใหม่โผล่ขึ้นความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาทำให้เราต้องไปทำไปซื้อสิ่งที่เราอยากไ แล้วถ้าเราทำไปเรื่อยๆเราก็ต้องไปหาเงินหาทองมาตอบสนองความอยากของเราหามาได้มากเท่าไหร่ก็เอามาใช้ตามความอยากของเราก็ต้องไปหาอยู่เรื่อยๆชีวิตของเราก็จะติดหล่มติดอยู่กับการหาเงินติดอยู่กับการใช้เงินเพื่อความอยากต่างๆเราต้องตัดวงจรนี้ออกไปด้วยการไม่ใช้เงินตามความอยากเงินทองถ้าจะใช้เพื่อความจำเป็นได้ไม่เป็นโทษเช่นใช้เพื่อดูแลรักษาร่างกายใช้ไว้สำหรับซื้ออาหารซื้อยารักษาโรคซื้อเครื่องนุ่งห่มถ้าขาดแคลนซื้อที่อยู่อาศัยถ้าไม่มีถ้ามีที่อยู่อาศัยแล้วก็ไม่ต้องซื้อถ้ามีเสื้อผ้าพอสวมใส่แล้วก็ไม่ต้องซื้อซื้อแต่ในสิ่งที่ขาดแคลนเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องซื้อหยุกซื้อยามาหรือซื้ออาหารที่มันหมดอาหารที่เราซื้อมารับประทานพอมันหมดเราก็ต้องไปซื้อมาใหม่ถ้าเราใช้เงินทองแบบนี้ไม่เป็นโทษกับจิตใจแต่ถ้าเราใช้เงินทองไปกับความอยากเช่นอยากดูภาพยนตร์อยากจะฟังเพลงอยากจะไปตามไปท่องเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเพื่อให้เรามีความสุขถ้าทำแบบนี้มันจะทำให้เราติดกับติดอยู่กับการใช้เงินติดอยู่กับการหาเงินแล้วเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมากำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจด้วยการมารักษาศีลด้วยการมาภาวนาได้ดังนั้นถ้าเรายังใช้เงินตามความอยากอยู่เราก็ต้องมายุติมันเวลาอยากจะใช้เงินตามความอยากก็เอาเงินนี้ไปทำบุญทำทานแทนเพราะการทำบุญทำทานก็จะให้ความสุขกับเราที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการใช้เงินตามความอยากเช่นไปดูภาพยนตร์ไปเที่ยวกับการเอาเงินไปทำบุญนี่เราจะได้ความสุขใจที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปดูภาพยนตร์ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆแล้วเราก็จะเบรกหยุดความอยากไปเที่ยวหยุดความอยากที่จะใช้เงินตามความอยากได้ต่อไปเราก็จะไม่มีความอยากที่จะใช้เงินทองทำตามความอยากต่างๆเพราะเราใช้เงินด้วยการทำบุญทำทานทำให้ใจของเรามีความสุขมีความอิ่มเอิบใจและทำให้ความอยากจะใช้เงินตามความอยากมันหมดไปเมื่อไม่มีความอยากใช้เงินก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปหาเงินมามากมายกายกองถ้าหาก็หาเพื่อพอมาเลี้ยงชีพได้ก็พอเราก็จะไม่ต้องเสียเวลามากกับการหาเงินหาทองเราก็จะมีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมกันมารักษาศีลมาภาวนากันมากำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของพวกเรานี่คือหน้าที่ของการทำทานเป็นการสกัดกั้นเป็นการกำจัดความอยากที่จะเอาเงินทองไปซื้อไปทำอะไรตามความอยากพอเราไม่ใช้เงินทองไปซื้อไปทำอะไรตามความอยากต่อไปเราก็จะไม่มีความอยากที่จะใช้เงินทองเมื่อไม่มีความอยากจะใช้เงินทองตามความอยากก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำงานให้เหน็ดเหนื่อยไปหาเงินหาทองมาเสียเวลาไปเปล่าๆหามาได้เท่าไหร่ก็เอามาใช้หมดแล้วก็ต้องไปหาใหม่ก็จะทำอย่างนี้ไปแล้วก็บ่นว่าไม่มีเวลาไปวัดไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมจะมีเวลาได้อย่างไรในเมื่อเรามัวแต่หาเงินกับการใช้เงินตามความอยากการใช้เงินตามความอยากนี้มันไม่หมดมันจะมีแต่เพิ่มมากขึ้นยิ่งหาได้มากก็ยิ่งใช้มากขึ้นสมัยที่เราเป็นเด็กๆนี่เราใช้เงินวันละสักกี่สตางค์ไปโรงเรียนนี่พ่อแม่ให้เงินไปใช้สักกี่สตางค์ เราก็ใช้ตามที่พ่อแม่ให้มาเราก็อยู่ได้แต่พอเราโตขึ้นมาเราทำมาหากินหาเงินหาทองได้แล้วทีนี้เรากลับใช้เพิ่มมากขึ้นเพราะความอยากได้ของต่างๆมีมากขึ้นต่อให้เรามีเงินมากเท่าไหร่ความอยากมันก็จะมาดูดเอาเงินที่เราหามาได้เพราะมันก็จะมีของที่แพงขึ้นไปเรื่อยๆให้เราซื้อแล้วเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาภาวนากันมาทำใจให้สงบมาหยุดความอยากมากำจัดความอยากให้หมดไปจากใจของพวกเราดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำในเบื้องต้นก็คือถ้าเรายังใช้เงินตามความอยากอยู่เราต้องยุติอย่าไปใช้มันเอาเงินที่จะไปใช้ตามความอยากนี้เอาไปทำบุญทำทานเช่นไปอยู่วัดเนี่ยเอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ากับข้าวค่าอาหารแล้วเราจะได้ภาวนากันได้รักษาศีลกันเช่นญาติโยมที่มาอยู่วัดมาถือศีล8มาภาวนาก็เอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้แหละไปใช้ในการสนับสนุนในการภาวนาเพราะเมื่อเรามาอยู่วัดเราก็ต้องช่วยทำนุบำรุงวัดกันวัดจะอยู่ได้ก็เกิดจากการทำนุบำรุงการทำทานของญาติโยมเพราะมันมีค่าใช้จ่ายมีค่าน้ำค่าไฟค่าดูแลรักษาค่าบูรณะซ่อมแซมและค่าก่อสร้างที่พักอาศัยมันมีค่าใช้จ่ายพวกเราที่ต้องการสถานที่ปฏิบัติธรรมต้องการสถานที่ภาวนาเราก็ไปอยู่ตามสถานที่เขามีที่พักให้เราอยู่ได้ภาวนาแล้วเราก็เอาเงินที่เราจะไปใช้ในการท่องเที่ยวนั้นมาใช้ในการสนับสนุนในการภาวนาของพวกเราใช้เป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารค่าที่พักค่าน้ำค่าไฟค่าบูรณะซ่อมแซมค่าดูแลรักษาสถานที่ปฏิบัติธรรมนี่คือวิธีการใช้เงินทองที่ถูกต้องคำว่าทานหมายความว่าอย่างนี้หมายความว่าเราอย่าใช้เงินไปในทางที่จะทำให้เกิดตัณหาความอยากเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะทำให้เกิดมีความทุกข์ความวุ่นวายใจเพิ่มมากขึ้นแต่เราต้องการหยุดการใช้เงินไปตามความอยากเพื่อที่เราจะได้ลดความทุกข์ความวุ่นวายใจลดความอยากต่างๆให้น้อยลงไปแล้วเราจะได้ไปอยู่วัดได้ไปปฏิบัติธรรมได้เพราะถ้าเรายังมีความอยากไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ยังอยากจะไปท่องเที่ยวยังอยากจะไปตามแหล่งบันเทิงต่างๆยังอยากไปงานเลี้ยงยังอยากจะไปหาความสนุกสนานเฮฮาจากการดูการฟังก็จะไม่มีเวลาที่จะทำให้เรามาทำใจให้สงบได้เราจึงต้องตัดความอยากเหล่านี้ที่เราเรียกว่ากามตัณหาหรือกามฉันทะที่เป็นนิวรณ์ที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นการที่จะทำให้ใจของเรามีความสงบมีความสุขหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราและกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของเราเราต้องแก้นิวรณ์ตัวนี้อย่าไปแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเอาเงินที่เราจะไปใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มาใช้จ่ายที่วัดไปใช้จ่ายที่สถานที่ปฏิบัติธรรมสถานที่ที่จะเอื้อต่อการที่จะทำให้ความอยากของเรานั้นน้อยลงไปและหมดไปได้ในที่สุดเราต้องการสถานที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสเพราะถ้าเราอยู่ใกล้เราเป็นเหมือนคนติดบุหรี่ติดสุราถ้าอยากจะเลิกบุหรี่เลิกสุรานี้ต้องไปอยู่ที่มันไม่มีสุราให้ดื่มที่ไม่มีบุหรี่ให้สูบเพราะถ้าอยู่ใกล้ที่มีบุหรี่มีสุรานี้ใจมันจะอดไม่ได้แล้วก็จะเลิกไม่ได้ แต่ถ้าเราไปอยู่ในที่ไม่มีสุราไม่มีบุหรี่ให้สูบพอจะอยากจะสูบหรืออยากจะดื่มสุราก็ไม่มีให้สูบไม่มีให้ดื่มก็ต้องทำใจต้องอดไว้อดกั้นถ้าเราอดกั้นไปเรื่อยๆนานๆเข้ามันก็จะทำให้เราหายอยากไปเองฉันใดการที่เราจะทำใจของเราให้สงบได้เราต้องอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้าเราอยู่ในบ้านในเมืองนี้เราจะถูกห้อมล้อมด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจะทำให้เรานี้ไม่สามารถที่จะมานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบได้เลยเราจึงต้องไปปลีกวิเวกไปอยู่ในที่สงบสงัดห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสที่มาคอยยั่วยวนกวนใจแล้วเราก็ต้องมาฝืนความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ให้ไปยินดีด้วยการไม่ทำตามความอยากแทนที่จะไปเที่ยวเราก็มาอยู่วัดกันแทนแล้วก็มาเจริญเบรกของใจเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสแต่ความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ยังไม่หายไปมันยังมีอยู่มันจะหยุดและมันจะถูกทำลายไปได้หมดก็ต้องอาศัยสติและปัญญาสติจะเป็นตัวหยุดชั่วคราวแล้วปัญญาจะเป็นตัวที่จะทำลายความอยากให้หายไปอย่างถาวรแต่ในเบื้องต้นเราต้องหยุดความอยากก่อนเมื่อหยุดแล้วเราหยุดมันได้แล้วเราก็จะฆ่ามันได้ถ้ายังหยุดมันไม่ได้ก็จะฆ่ามันไม่ได้เหมือนกับเราจะฆ่าสัตว์เช่นลิงเราจะจับลิงมาฆ่านี้เราต้องจับตัวมันให้ได้ก่อนพอเราจับตัวมันได้มัดมันไว้มันไม่ดิ้นแล้วเราก็สามารถที่จะใช้มีดฟันฆ่ามันได้ตัณหาความอยากก็เป็นอย่างนั้นในเบื้องต้นเราต้องหยุดมันก่อนเมื่อมันนิ่งแล้วเราก็เอาปัญญามาฆ่ามันตัวสิ่งที่จะมาจับตัณหาความอยากให้มันนิ่งก็คือสติเราต้องเจริญสติถ้าเราได้มีเวลาออกไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดแล้วสิ่งที่เราควรจะพยายามทำอยู่ตลอดเวลาก็คือการเจริญสติการเจริญสติก็คือการหยุดตัณหาหยุดความคิดต่างๆตัณหานี้อาศัยความคิดต่างๆเป็นเครื่องมือถ้าเราหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดตัณหาความอยากได้ถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้ตัณหาความอยากต่างๆมันก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆพอคิดถึงขนมก็อยากจะรับประทานพอคิดถึงเครื่องดื่มก็อยากจะดื่มพอคิดถึงภาพยนตร์ก็อยากจะดูพอคิดถึงเพลงก็อยากจะฟังมันจะทำให้เราไม่สงบจะทำให้เราฟุ้งซ่านเราจึงต้องใช้สติหยุดความคิดต่างๆให้ได้สตินี้ก็มีหลายวิธีด้วยกันที่จะสร้างสติขึ้นมาถ้าเรายังไม่มีสติถ้าเรายังไม่สามารถหยุดความคิดได้เราก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่จะสร้างสติขึ้นมาเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้เราเรียกว่ากรรมฐาน40มีกรรมฐาน40ชนิดด้วยกันที่เราสามารถที่จะเอามาใช้เป็นเครื่องมือสร้างสติได้เช่นในกลุ่มของอนุสติที่มีอยู่10ก็มีเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติพุทธานุสติก็ให้ระลึกถึงพระพุทธคุณเช่นสวดอิติปิโสไปถ้าหรือถ้าจะระลึกแบบสั้นๆก็พุทโธพุทโธไปอันนี้ก็เรียกว่าพุทธานุสติถ้าเรามีพุทโธพุทโธถ้าเรามีการสวดอิติปิโสไปภายในใจเราก็จะไม่มีเวลาที่จะไปคิดถึงสิ่งที่เราอยากได้กันใช้พุทโธก็ได้ใช้พุทธานุสติคือบทพุทธคุณก็ได้ใช้ธัมโมก็ได้ถ้าเราอยากจะใช้ธัมมานุสติ จะใช้สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมก็ได้ถ้าเราต้องการใช้สังขานุสติเราก็ใช้สังโฆไปหรือจะใช้สุปฏิปันโนไปอุชุยายะสามิจิปฏิปันโนไปสวดไปซ้ำๆสวดกลับไปกลับมาสวดไปทั้งวันทั้งคืนสวดเพื่อไม่ให้คิดแล้วถ้าเวลาหยุดสวดมันไม่คิดเราก็ไม่ต้องสวดถ้ามันไม่คิดมันเฉยๆมันสบายมันไม่หิวมันไม่อยากก็หยุดสวดพอมันคิดมันอยากก็ต้องสวดกันใหม่เหมือนกับรถยนต์ถ้าเราต้องการให้มันจอดให้มันนิ่งเราก็ต้องคอยเหยียบเบรกไว้พอเราเหยียบเบรกแล้วรถมันนิ่งเราก็ปล่อยเบรกได้แต่พอรถมันเริ่มไหลเริ่มวิ่งเราก็ต้องเหยียบเบรกใหม่ความคิดของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่เราต้องใช้เบรกคอยหยุดมันเบรกก็คือสตินี่คืออนุสติมีทั้งพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติหรืออานาปานสติก็การดูลมหายใจเข้าออกแล้วแต่ว่าเราอยู่ในลักษณะไหนเวลานั่งนี้ดูลมหายใจเข้าออกจะเหมาะนั่งหลับตาแล้วเราก็ดูลมหายใจเข้าออกถ้าเราไม่อยากที่จะสวดหรือบริกรรมพุทโธเราก็ดูลมหายใจเข้าออกไม่ต้องมารวมกันก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าจะดูลมอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องใช้พุทเข้าโทออกก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะใช้พุทเข้าโทออกก็ได้อันนี้แล้วแต่จริตความถนัดคนบางคนถนัดใช้พุทเข้าโทออกคนบางคนชอบดูแต่ลมเฉยๆไม่อยากจะบริกรรมคนบางคนไม่ชอบดูลมชอบบริกรรมก็บริกรรมพุทโธไปอย่างเดียวโดยไม่ต้องไปดูลมก็ได้ไม่ต้องไปสนใจลมให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวอันนี้ผู้ปฏิบัติต้องศึกษาดูว่าวิธีไหนที่จะเหมาะกับตนวิธีไหนจะเหมาะกับตอนที่นั่งวิธีไหนจะเหมาะกับตอนที่เดินวิธีไหนที่จะเหมาะกับการตอนที่เรากำลังทำภารกิจต่างๆเพราะการเจริญสตินี้เราต้องเจริญตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไปถึงจะเรียกว่ามีความเพียรถึงจะเรียกว่ามีการภาวนาแล้วเราต้องเจริญสติตลอดเวลาเพราะความคิดของเรามันคิดอยู่ตลอดเวลานั่นเองถ้าเราปล่อยให้มันคิดเดี๋ยวมันก็จะลากพาเราไปทำกิจกรรมตามความอยากต่างๆแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะทำใจให้สงบทำใจให้มีความสุขทำใจให้มีอุเบกขาที่จะมีความยินดีมีความพอใจกับสภาพทุกสภาพกับเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ได้ดังนั้นการเจริญสตินี้เป็นเป้าหมายแรกของการปฏิบัติเราต้องพยายามเพียรสร้างสติขึ้นมาและต้องเพียรพยายามทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ว่าเรากำลังทำอะไรถ้าเราจะใช้พุทโธเราก็บริกรรมพุทโธควบคู่กับการทำงานของเราไปถ้าเราจะใช้กายกตาสติก็คือการใช้ร่างกายเป็นการสร้างสติเราก็เฝ้าดูการทำงานของร่างกายตอนนี้ร่างกายกำลังนั่งหน้าก็ให้เฝ้าดูการล้างหน้าเพียงอย่างเดียวกำลังแปรงฟันก็ให้ดูการแปรงฟันเพียงอย่างเดียวกำลังรับประทานอาหารก็ให้ดูการรับประทานอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นไม่ให้ไปอดีตไม่ให้ไปอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันอยู่กับร่างกายไปถ้ามันไม่ยอมอยู่เราก็ใช้พุทโธก็ได้ท่องพุทโธพุทโธไปถ้าเราไม่สามารถเฝ้าดูการกระทําของร่างกายได้จากใจจะไปคิดอดีตไปคิดอนาคตก็ใช้พุทโธดึงกลับมาบริกรรมพุทโธพุทโธให้กลับมาสู่ปัจจุบันไม่ให้ไปคิดอดีตไม่ให้ไปคิดอนาคตมันก็จะกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันถ้ามันอยู่ที่ปัจจุบันมันก็จะเย็นจะสบายจะว่างจะไม่มีเรื่องราวต่างๆไม่มีความคิดปรุงแต่ง นี่คือวิธีสร้างสติด้วยกรรมฐานที่มีอยู่หลากหลายชนิดด้วยกันขึ้นอยู่กับจริตขึ้นอยู่กับสภาวะสถานที่หรือขณะที่เรากำลังทำอะไรอยู่กำลังทำกิจกรรมอาจจะไม่เหมาะกับการดูลมหายใจเข้าออกเพราะลมนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดเวลาทำงานนี้จะมาดูลมนี่มันยากสู้ดูการทำงานของร่างกายมันง่ายกว่าถ้าอยากจะดูลมก็ดูตอนที่นั่งเฉยๆร่างกายไม่ได้ทำอะไรตอนนั้นจะเห็นลมได้ชัดแล้วจะได้มีเครื่องผูกใจดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเมื่อใจไม่คิดแล้วใจก็จะไม่มีความอยากเมื่อไม่มีความอยากใจก็จะเย็นใจก็จะสบายใจก็จะมีอุเบกขาเวลาไปเจอเหตุการณ์อะไรก็จะเฉยๆได้เจอฝนตกก็เฉยได้ฝนตกอย่างมากมันก็ทำให้เราเปียกเปียกก็เปียกเราก็อาบน้ำทุกวันไม่เห็นจะเดือดร้อนตรงไหนเสื้อผ้าเราก็ต้องซักมันอยู่ทุกวันเสื้อผ้าก็ต้องเปียกร่างกายเราก็ต้องเปียกอยู่ทุกวันทำไมพอเจอฝนไม่วิ่งกันจ้าละวันทำไมไปวุ่นวายกับการไปนั่งตากฝนถ้าต้องตากฝนก็ปล่อยตากไปก็คิดว่าเป็นเวลาซักผ้าเวลาอาบน้ำไปก็หมดเรื่องถ้าเรารู้จักคิดแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพใดนี้เราจะไม่ทุกข์กับมันเลยแม้ถ้าเราต้องนั่งอยู่กลางแดดก็ให้คิดว่าร่างกายของเรามันก็สักวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นซากศพเป็นซากศพก็ต้องไปทิ้งไว้ในป่าช้าไม่ทิ้งไว้ในป่าช้าเขาก็เอาไปเผาเผาก็ต้องมีไฟเผามันตอนนี้เรานั่งอยู่กลางแดดก็คิดว่าร่างกายนี้มันเป็นซากศพกำลังถูกแดดเผาอย่างมากมันก็แห้งกรอบตายไปเท่านั้นเองซึ่งมันก็ต้องตายอยู่ดีไม่ใช่เหรอมันจะไปอยู่ได้ค้ำฟ้าที่ไหนสักวันหนึ่งร่างกายมันก็ต้องกลายเป็นขี้เถ้าขี้ฐานไปนี่คือการใช้ปัญญาที่จะทำให้ใจของเรานี้มีอุเบกขาได้ตลอดเวลาไม่หวั่นไหวไม่วุ่นวายกับสภาพเหตุการณ์ต่างๆที่ร่างกายของเราจะต้องไปพบและใจของเราจะพบได้อย่างไม่เดือดร้อนเพราะผู้ที่ไปพบนั้นไม่ใช่ใจผู้ที่ไปเจอเหตุการณ์จริงๆก็คือร่างกายใจเป็นเพียงแต่ไปตามไปดูเท่านั้นเองใจไม่ได้เป็นผู้ที่ไปรับกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้ไปถูกฝนชะเปียกไม่ได้ไปเจอความร้อนผู้ที่เจอความร้อนก็คือร่างกายใจเป็นเพียงแต่ผู้รู้ผู้ดูแต่ไม่รู้ไม่ดูด้วยอุเบกขาก็ไปรู้ไปดูด้วยตัณหาความอยากก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาพอฝนตกก็ไม่อยากให้เปียกพอแดดออกก็ไม่อยากให้ร้อนมันก็เลยเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาแต่ถ้าควบคุมใจว่า ร่างกายมันจะเปียกก็เรื่องของร่างกายเปียกก็ให้มันเปียกไปร้อนก็ให้มันร้อนไปแล้วใจก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจนี่คือการทำใจด้วยการภาวนาด้วยการเจริญสติเพื่อทำใจให้หยุดความอยากเมื่อหยุดความอยากด้วยสติแล้วขั้นต่อไปก็ให้ใช้ปัญญาทำลายความอยากให้หายไปหมดเพราะสตินี้ทำลายไม่ได้สติเพียงหยุดพอหยุดคิดตัณหาก็หยุดแต่พอเริ่มคิดตัณหาก็จะตามมาใหม่แต่ถ้าใช้ปัญญานี้ปัญญาจะทำลายตัณหาความอยากให้หมดไปด้วยการพิจารณาว่าใจเป็นเพียงผู้รู้ใจเป็นเพียงผู้ที่มาดูเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้เป็นผู้ที่มารับกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์พูดง่ายๆผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือร่างกายผู้ที่จะแก่ผู้ที่จะเจ็บผู้ที่จะตายก็คือร่างกายใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายใจเป็นผู้รู้ก็ให้รู้เฉยๆไปให้สักแต่ว่ารู้ไปรู้ด้วยปัญญารู้ว่าเราไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เราเป็นเหมือนผู้นั่งดูภาพยนตร์ร่างกายนี้เป็นเหมือนตัวแสดงภาพยนตร์ก็ปล่อยให้ตัวแสดงภาพยนตร์มันเป็นไปตามเรื่องของมันมันจะเป็นอะไรก็เป็นที่ตัวแสดง คือที่ร่างกายมันไม่ได้เป็นที่คนดูคนดูคือใจไม่ได้เป็นอะไรพอหนังจบคนดูก็ออกจากโรงไปทิ้งให้ร่างกายมันอยู่กับภาพยนตร์ไปเวลาร่างกายตายไปก็เหมือนหนังจบเรื่องหนึ่งใจก็ออกจากโรงภาพยนตร์แล้วก็ไปหาโรงภาพยนตร์ใหม่ดูไปหาตัวแสดงใหม่แสดงไปได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็ไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายแล้วก็ไปทุกข์ไปวุ่นวายไปเดือดร้อนกับร่างกายเวลาที่ร่างกายไปเจอสิ่งต่างๆนี่คือการใช้ปัญญาแยกใจออกจากร่างกายว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้ใจจะรู้ดูอย่างไม่สะทกสะท้านอย่างไม่วุ่นวายก็ต้องมีอุเบกขาคือใจต้องนิ่งต้องสงบจะนิ่งจะสงบก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาเวลาเกิดตัณหาจะทำให้ใจไม่นิ่งก็ใช้ปัญญาเข้ามากำจัดว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้ใจเราวุ่นวายถ้าเราไม่อยากวุ่นวายเราก็อย่าไปอยากอย่าไปอยากให้สิ่งที่ไม่ได้เป็นของเราเป็นตัวเราให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าไปอยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องของเราเขาจะเป็นก็เป็นไปเขาดีเขาก็ไม่ได้ทำให้เราดีเขาชั่วเขาก็ไม่ได้ทำให้เราชั่วแล้วเราไปอยากให้เขาดีอยากให้เขาชั่วแล้วไปวุ่นวายใจกับความอยากให้เขาดีให้เขาชั่วทำไมได้ประโยชน์อะไรก็ได้แต่ความวุ่นวายใจเท่านั้นเองนี่คือเรื่องของปัญญาต้องแยกใจออกจากทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ต้องให้รู้ว่าใจเป็นเพียงผู้สังเกตการเป็นเพื่อนเป็นผู้ดูเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทางร่างกายแต่ใจไม่ได้เป็นร่างกายและก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายได้ร่างกายถ้ามันถึงเวลาที่จะต้องรับเคราะห์มันก็ต้องรับเคราะห์ไปถึงเวลาที่มันจะได้ดิบได้ดีมันก็ได้ดิบได้ดีไปแต่มันก็เป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของใจใจไม่ได้เสียไม่เสียกับการได้การเสียของร่างกายร่างกายได้มาเท่าไหร่ใจก็ไม่ได้อะไรกับร่างกายร่างกายเสียอะไรไปเท่าไหร่ใจก็ไม่ได้เสียไปกับร่างกายนี่คือปัญญาที่จะสอนให้ใจนี้เป็นอุเบกขาให้สักแต่ว่ารู้ให้หยุดความอยากต่างๆได้แล้วพอหยุดความอยากต่างๆได้ใจก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากเกิดจากกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาถ้ามีสติมีปัญญาก็จะสามารถกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจนี้ให้หมดไปได้ดังนั้นถ้าเรายังมีความอยากอยู่ยังมีความวุ่นวายใจยังมีความไม่สบายใจมีความเดือดร้อนวุ่นวายมีความกังวลความห่วงใยมีความหวาดกลัวอาการเหล่านี้เป็นผลที่เกิดจากความอยากของเราทั้งนั้นเราสามารถรักษาอาการเหล่านี้ให้หายไปจากใจได้ด้วยการภาวนาด้วยการเจริญสติให้มากๆแล้วหาเวลานั่งสมาธิให้มากๆเพื่อทำใจให้สงบให้รวมเป็นหนึ่งให้เป็นอุเบกขาให้ได้แล้วเมื่อได้แล้วก็ให้มันได้นานๆทำให้มันชำนาญทำให้มันบ่อยๆจนมีอุเบกขาอยู่เกือบตลอดเวลายกเว้นเวลาที่ออกจากสมาธิมาพอออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาเป็นตัวรักษาอุเบกขาเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็คอยกำจัดมันให้รู้ว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์ให้วุ่นวายทำให้เราสูญเสียอุเบกขาความนิ่งความสงบของใจเราต้องรักษาความนิ่งความสงบด้วยการทำลายตัวที่จะมาทำลายความสงบก็คือความอยากต่างๆพออยากจะทำอะไรก็อย่าไปทำถ้ายังไม่ถึงเวลาถ้าถึงเวลาทำเพราะความจำเป็นทำเพราะหน้าที่ก็ทำไปได้เช่นเวลาให้อาหารร่างกายเมื่อถึงเวลาก็ให้มันแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาก็อย่าไปให้มันเมื่อถึงเวลาต้องให้น้ำก็ให้น้ำร่างกายได้แต่ไม่ต้องให้น้ำที่มีสีมีกลิ่นมีรส เพราะอันนั้นมันเป็นการให้ตามความอยากเวลาเราดื่มน้ำนี้เราดื่มเพื่อร่างกายแต่ความอยากของเรามันขอมีส่วนด้วยดื่มน้ำเปล่าๆมันไม่อร่อยต้องมีรสมีสีมีกลิ่นอันนี้ดื่มด้วยความอยากถ้าเราอยากจะดื่มโดยไม่มีความอยากเราก็ดื่มน้ำเปล่าๆถ้าเราอยากจะดื่มด้วยความอยากเราก็ต้องดื่มน้ำที่มีสีมีกลิ่นมีรสแล้วก็จะทำให้เราติดแล้วพอเวลาที่เราอยากดื่มแล้วไม่ได้ดื่มเราก็จะทุกข์นี่คือเรื่องของการกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจขั้นต้นทำด้วยการหยุดความอยากด้วยสติให้จิตเป็นอุเบกขาแล้วความอยากต่างๆก็จะหยุดทำงานแต่พอออกจากสมาธิมาความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญาเป็นทูตทำลายปัญญาก็คือให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าการทำตามความอยากจะทำให้เกิดความทุกข์เพราะสิ่งที่ได้มานี้ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเวลาหมดไปก็เสียใจทุกข์ใจแล้วก็เกิดความอยากได้ใหม่สิ่งใหม่มาทดแทนก็ต้องหาไปเรื่อยๆได้มาก็ดีใจเสียไปก็เสียใจก็ยังหนีไม่พ้นความทุกข์อยู่ถ้ายังทำตามความอยู่อยากอยู่และในขณะที่เริ่มอยากก็มีความทุกข์แล้วพอมีความอยากปั๊บความสงบก็จะหายไปความกังวลกังวายความกระสับกระส่ายก็จะเกิดตามมาอยู่ไม่เป็นสุขแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องไปทำตามความอยากแต่ถ้ากำจัดความอยากได้ก็จะสามารถอยู่เฉยๆต่อไปได้อันนี้คือเรื่องของการมาฝึกใจทำใจกันปรับใจกันให้สามารถรับกับเหตุการณ์ต่างๆได้ทุกเหตุการณ์รับกับสภาพทุกสภาพนะเพราะเราอยู่ในโลกที่มีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้แต่เราสามารถที่จะอยู่กับทุกเหตุการณ์อยู่กับทุกสภาพแวดล้อมได้อย่างมีความสุขถ้าเราไม่มีความอยากให้สภาพแวดล้อมหรือเหตุการณ์เป็นไปอย่างนั้นเป็นไปอย่างนี้ปล่อยให้มันเป็นไปมันเป็นอย่างไรก็เอามันอย่างนั้นมีอะไรก็เอามันอย่างนั้นแล้วเราจะมีความสุขไม่มีเราก็ไม่เดือดร้อนใจไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆความหลงมันหลอกมาให้ใจมาหลงคิดว่าจะต้องพึ่งเหตุการณ์พึ่งบุคคลพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามจริงใจนี้ไม่ต้องพึ่งอะไรถ้าใจมีความสงบแล้วใจจะเข้าใจว่าไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับความสงบเมื่อมีความสงบแล้วก็เลิกพึ่งสิ่งต่างๆได้ไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องอาศัยลาภยศสรรเสริญไม่ต้องอาศัยคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องอาศัยร่างกายเมื่อไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ที่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะใจยังต้องอาศัยลาภยศสรรเสริญอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะอาศัยร่างกายอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายพอร่างกายอันนี้ตายไปก็เลยต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้มาหาลาภยศสรรเสริญมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่มันก็วนกันเวียนอยู่อย่างนี้ไปที่เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะความอยากต่างๆนี้เองที่ทำให้ใจต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะใจไม่มีความสุขในตัวเองไม่มีความสงบพอเรามาภาวนามาทำใจให้สงบได้มีความสุขในตัวเองก็เลิกหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะจากการมีร่างกายได้เราก็ยุติการกลับมาเกิดได้เมื่อยุติการเกิดก็จะยุติการแก่การเจ็บการตายยุติความทุกข์ทั้งปวงได้หมดนี่คือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านยุติการกลับมาเกิดได้แล้วแต่ใจของท่านก็ยังอยู่เหมือนกับใจของพวกเราเพราะใจไม่มีวันตายใจมีที่อยู่ที่เรียกว่าในโลกทิพย์ในโลกทิพย์นี้ก็มีหลายระดับหลายชั้นชั้นที่มีความสุขเต็มร้อยก็เรียกว่านิพพานชั้นที่มีความสุขชั่วคราวก็เรียกว่าสวรรค์ชั้นที่มีความทุกข์ก็เรียกว่าอบายนี่คือโลกทิพย์ ที่ใจของพวกเราอยู่กันใจของพวกเราทุกดวงไม่มีวันหายเพียงแต่ว่าจะไปอยู่ในชั้นไหนนั้นจะไปอยู่ชั้นอบายไปอยู่ชั้นสวรรค์หรือไปอยู่ชั้นนิพพานอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำการปฏิบัติของพวกเราดังนั้นขอให้พวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสอนเชื่อพระอรหันตสาวกทั้งหลายแล้วพยายามปฏิบัติตามคำสอนของท่านแล้วเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรและจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ไปอย่างถาวรจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบถ้าไม่มีใครถามตอนนี้ก็ให้คำถามทางบ้านที่พิธีกรจะนำมาถามต่อไป คำถามจากทางบ้านจากคุณโจภากรถ้าตั้งใจฝึกสมาธิแล้วควรฝึกเพื่อเป็นพระสายสุขวิปัสสโกทางเดียวเลยหรือไม่หรือฝึกสายอื่นด้วยดีครับ มันมีทางเดียวสายมรรค8ไม่มีทางอื่นมันต้องมีศีลมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาพอมีสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาเพื่อตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วมันก็จะทำให้เราหลุดพ้นกัน คำถามจากคุณอาจผมภาวนาโดยการบริกรรมพุทโธบางทีก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโธบางทีก็พุทโธตามการขยับของร่างกายพอพุทโธไปได้สักพักมันจะมีความคิดเหมือนปัญญาผุดขึ้นมาเป็นระยะระยะแล้วมันทำให้ผมอยากคิดตามยกตัวอย่างเช่นบริกรรมอยู่ก็มีความคิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราเป็นธาตุประมาณนี้แต่มีเยอะกว่านี้ผมก็พุทโธบ้างสลับไปคิดบ้างแต่ผมตั้งใจจะไม่เอาความคิดนี้วงเล็บความคิดที่คิดว่าเป็นปัญญามาคิดต่อแต่อีกใจนึงก็นึกเสียดายกลัวตัวเองจะไม่ได้ปัญญาแต่ฟังเทศพระอาจารย์บอกว่าปัญญาต้องมีสมาธิเป็นฐานรองรับผมเลยตั้งใจว่าจะยอมโง่จนถึงสิ้นปีเพราะมาคิดตามความคิดข้างต้นนี้มานานรู้สึกว่าไม่มีอะไรก้าวหน้าเลยเมื่อความคิดที่คิดว่าปัญญาเกิดขึ้นก็จะไม่เอามาสานต่อความคิดจะเอาแต่พุทโธอย่างเดียวพอเริ่มบริกรรมมันมีความคิดขึ้นมาอีกว่าถ้าเอาพุทโธอย่างเดียวจะได้อะไรผมจึงตัดความคิดนี้และไม่เอามาเป็นอารมณ์แล้วแต่ว่าจะคิดยังไงก็ช่างจะเอาแต่พุทโธอย่างเดียวเพราะผมฟังเทศหลวงตาเป็นประจำแล้วชอบคิดตามที่หลวงตาเทศอย่างเช่นเรื่องอสุภะเรื่องจิตเรื่องไตรลักษณ์แต่คิดเท่าไหร่ก็เหมือนยังอยู่ที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมคำถามข้อที่หนึ่งถ้าผมตั้งใจจะพุทโธแบบเรื่องพระอาจารย์มั่นสอนโดยใช้อุบายว่าพุทโธหายให้ชาวบ้านช่วยตามหาพุทโธชาวบ้านเขาก็ไม่รู้เรื่องธรรมมากเขาก็บริกรรมแบบซื่อๆไป ความคิดดีหรือไม่ดีไม่เอาสักอย่างเหมือนโลกนี้มีแต่พุทโธไม่มีเรื่องอื่นเลยถ้าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆถูกทางไหมครับ ก็ลองทำดูสิก็เป็นทางที่เขาสอนให้ทำอยู่แล้ว คำถาม ถูกไม่ถูกก็ดูที่ผลก็แล้วกัน คำถามข้อที่สองตอนพระอาจารย์เริ่มปฏิบัติพระอาจารย์เริ่มอย่างไรและอุปสรรคตอนเริ่มแรกของพระอาจารย์มีแบบไหนและพระอาจารย์แก้วิธีไหนครับ ไปอ่านหนังสือประวัติของเราดูก็แล้วกันนะในหนังสือมหาเศรษฐีได้เขียนประวัติเล่าให้ฟังอยู ่คำถามจากคุณรุ่งขอคำแนะนำการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับแม่ที่ติดเหล้าเห็นสภาพแล้วใจเกิดรังเกียจขัดแย้งในใจตลอดเวลาพยายามไม่มองเขาเวลาเมาเวลาเขาเมาแล้วไม่ดูแลจะบาปมากไหมคะ เขาเป็นแม่เราเวลาเราเป็นลูกเวลาเราขี้ราดเราทำอะไรเขาก็ดูแลเราดังนั้นพอเขาเป็นแม่เราเขาทำอะไรที่เราต้องดูแลเราก็ต้องดูแลกันทดแทนบุญคุณกันจะไปรังเกียจได้ไงเวลาเขาเลี้ยงเราเขาลำบากกับเรามามากน้อยเพียงไรเขาก็ลำบากได้พอเขาเมาเหล้าหน่อยเราก็ไปรังเกียจเขาอันนี้มันก็เรียกว่าเป็นการเห็นแก่ตัวเป็นการขาดความเมตตาขาดความกตัญญูกตเวทีดังนั้นเราต้องพยายามรำลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่ตลอดเวลาว่าการที่เรามีตัวตนอยู่ได้จนบัดนี้ก็เพราะพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาให้กำเนิดเรามาพระคุณของท่านนี้ล้นหลามพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าต่อให้เราเลี้ยงดูท่านดีขนาดไหนแบกท่านไว้บนบ่าบนไหลให้ท่านอุจจาระปัสสาวะราดใส่เราบุญคุณที่ท่านมีกับเราเราก็ยังใช้ไม่หมดดังนั้นให้เราล้ำลึกอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเราจะทำให้เราไม่รังเกียจจะทำให้เรายินดีดีใจว่าเราได้มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณเพราะว่าท่านสุขท่านสบายท่านไม่เดือดร้อนเราก็จะไม่มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณ คำถามจากผู้ฝากถามหนูมีลูกชายอายุ17ปีอยู่ม.5ตอนนี้ติดเพื่อนติดกัญชาหนักมากพ่อกับแม่กลุ้มใจมากลูกดื้อมากพูดคุยทุกอย่างแล้วไม่ฟังไม่เอาอะไรเลยโดดเรียนจนจะไม่มีสิทธิ์สอบรบกวนขอคำแนะนำจากหลวงพ่อด้วยค่ะ ก็ต้องจับไปในประเทศไปอยู่ที่ไหนไม่ที่เขาไม่สามารถที่จะไปติดต่อกับใครได้จะไปปล่อยเกาะสักพักก็ได้ไปอยู่ที่ไหนที่สมัยก่อนเขาก็มีโรงเรียนดัดสันดานไปอยู่โรงเรียนกินนอนกันไปอยู่ที่มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดทำอะไรก็มีคนคอยดูแลมีเวลาให้ทำสิ่งต่างๆยังไม่มีเวลาว่างที่จะไปมั่วซั่วกับเพื่อนฝูงต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ที่อาศัยของเขาเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสถานที่สัปปายะเป็นสถานที่ทำให้เขาเสื่อมควรจะเปลี่ยนสถานที่อยู่ให้เขาใหม่ส่งไปอยู่ตามโรงเรียนกินนอนแล้วก็จะได้มีวินัยจะได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีที่จะเป็นตัวปั้นให้เขาเป็นคนดีขึ้นมาได้หรือบางคนก็เอามาจับมาบวชเนรมันก็อยู่ที่ตัวเขาเองแหละว่าถ้าเขามาบวชถ้าตัวเขาไม่ดีเดี๋ยวเขาก็สร้างความเสียหายให้กับสถานที่ที่เขาไปอยู่เพราะความจริงวัดก็ไม่ได้เป็นที่ที่จะมาคอยมาดัดสันดานเด็กวัดนี้เป็นที่ให้ผู้มีศรัทธาที่อยากจะมาศึกษามาปฏิบัติถ้าเอาคนไม่ดีมาอยู่บังคับมาอยู่เดี๋ยวเขาก็มาทำผิดศีลผิดธรรมมาทำความเสียหายให้แก่วัดวาให้เสื่อมเสียได้เช่นติดยาก็มาสูบยาในวัดอย่างนี้เพราะบางทีวัดก็ไม่มีคนที่จะมาคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดก็จะแทนที่จะเป็นคุณกับจะเป็นโทษทั้งกับตนเองและกับสถานที่ที่เราไปอยู่ด้วยดังนั้นเราเป็นพ่อแม่ตอนนี้เราต้องสละเวลาของเรามาให้กับลูกแล้วเราต้องคอยควบคุมเขาอย่างใกล้ชิด ไม่ให้คลาดจากสายตาต้องให้เขาอยู่ภายใต้การดูแลถ้าไม่ของเราก็ต้องของครูของผู้ใหญ่แล้วต่อไปเขาก็จะดีขึ้นมาได้ถ้าไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาก็ปล่อยให้มันเดินไปตามเวรตามกรรมในเมื่อเราทำดีที่สุดแล้วแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงเขาได้เขาก็ยังคงจะต้องไปสู่คุกตารางไปสู่ความตายอย่างแน่นอนอันนี้เป็นหนทางของผู้ที่ชอบการทำความชั่วต่างๆอันนี้มีข้อเดียวสองข้อทางนี้มีเดี๋ยวให้ทางนี้ถามหน่อย ขอกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะคือเวลาที่เราเจอปัญหาที่ค่อนข้างจะหนักหนักติดกันเนี่ยบางทีพอจบปัญหาแรกไปมันเหมือนยังไม่ฟื้นไข้อะค่ะมันยังไม่มีแรงที่จะต่อสู้กับปัญหาต่อไปเราจะมีวิธีปรับปรุงยังไงคะ ปัญหามันเราไม่ต้องไปต่อสู้มันเราก็ปล่อยมันให้มันเป็นปัญหาไปเราไม่ต้องไปแก้มันปล่อยมันไปตามมีตามเกิดอะไรจะเกิดก็เกิดอย่างมากก็แค่ตายให้คิดอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปแก้ปัญหาอะไรปัญหาของเราคือยังไม่ยอมตายยังไม่ยอมที่จะรับปัญหาต้องการกำจัดมันมันก็เลยเหนื่อยถ้าไม่มีกำลังที่จะกำจัดมันก็ปล่อยมันไปตามบุญตามกรรมอะไรจะเกิดก็เกิดอย่างมากก็แค่ตายให้คิดอย่างนี้ปัญหาทั้งโลกแก้เท่าไหร่มันไม่มีวันหมดมันมีมาให้มาแก้อยู่เรื่อยๆเพราะปัญหาที่แท้จริงมันเกิดจากความอยากของเราเองอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้พอไม่ได้มันก็เป็นปัญหาขึ้นมาถ้าเราตัดความอยากเสียมันก็ไม่เป็นปัญหามันจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นไปก็เท่านั้นเองไม่รู้จักปล่อยวางง่ายจะตายไปปัญหาต่างๆปล่อยมันไปมันปล่อยให้มันไปมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปฝนตกจะไปห้ามมันไม่ให้มันตกได้ไงฝนมันจะตกก็ปล่อยมันตกไปเราก็จะไม่เครียดถ้าอยากจะให้มันไม่ตกเราก็จะเครียดอย่างวันนี้ถ้าไปอยากว่าไม่อยากให้ฝนตกเดี๋ยวไม่มีที่นั่งกันมันก็จะเครียดกันแต่ถ้าปล่อยตกก็ตกไปเปียกก็เปียกไปมันก็ไม่มีปัญหาเลยถ้าฟังไม่ได้ก็กลับบ้านกันไปฟังในบ้านฟังในรถก็ได้เดี๋ยวนี้มีถ่ายทอดสดอยู่ที่ไหนก็ฟังได้งั้นปัญหาที่แท้จริงมันอยู่ที่ความอยากของเราอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมาอย่างพ่อแม่ที่มีลูกที่ไม่ดีก็เป็นปัญหาขึ้นมาอยากจะให้ลูกดีแต่เราต้องรู้ว่าคนเหล่านี้มันมีทั้งดีมีทั้งชั่วงั้นเขาจะมีคุกตารางไว้ทำไมคุกตารางก็มีไว้เก็บคนชั่วนี่เราไปดันไปได้ลูกที่มันเป็นคนชั่วก็ช่วยไม่ได้ถ้าเราทำใจได้ก็ปล่อยมันอยากจะไปมั่วกับเพื่อนก็ปล่อยไปมันอยากจะไปเสพยาก็เสพไปให้มันถูกตำรวจจับเร็วๆจะได้สบายจะได้ให้ตำรวจไปดูแลแทนให้คุกตารางดูแลแทนเนี่ยแหละโรงเรียนดัดสันดานที่ดีที่สุดก็คือคุกตารางนั่นแหละใช่ไหม แล้วเวลาที่ความเชี่ยวชาญในการใช้ปัญญาค่ะพระอาจารย์ว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้จะใช้ปัญญาด้านไหนในการที่จะพิจารณา อนิจจังก็ได้ทุกขังก็ได้อนัตตาก็ได้อนิจจังก็ไม่มีอะไรแน่นอนไม่ใช่ไม่มีอะไรดีไปตลอดไม่มีอะไรเลวไปตลอดมันก็มีขึ้นมีลงมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพอมันเปลี่ยนเราไม่ยอมรับก็เป็นปัญหาขึ้นมาพอเรารับว่ามันเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนมันเป็นอนิจจังมันก็ไม่เป็นปัญหาขึ้นมาจะมองเป็นอนัตตาก็ได้ว่าเราไปทำอะไรไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันก็เป็นอนัตตาจะเป็นทุกขังก็ได้ตอนนี้เราเครียดเราทุกข์ก็เพราะว่าเราเนี่ยมันเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ทุกข์เพราะเราไปยุ่งกับมันทุกข์เพราะไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเราปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเราก็หายทุกข์จะดูด้านไหนก็ได้สามด้านดูเพราะว่ามันทุกข์ก็ได้ดูเพราะว่าไม่เที่ยงก็ได้ดูเพราะว่ามันเป็นอนัตตาก็ได้มันก็จะปล่อยได ้ขอบคุณค่ะ ต่อไปก็ให้คำถามทางบ้านท ที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่นี่ถามเข้ามาได้ตอนนี้มีกี่คนแล้วเนี่ย 189ค่ะ ครั้งแรกเท่าไหร่คลิปแรก คร ับ ครั้งแรกเกือบ300ค่ะ เกือบ300ถามมาเลย คำถามจากคุณเท่ารงเวลาสวดมนต์แล้วสติไม่อยู่กับตัวคอยแต่ฟุ้งไปคิดอดีตเห็นภาพคนอื่นแต่ปากสวดมนต์ไปไม่รู้แก้อย่างไรพระอาจารย์แนะนำหน่อยครับ ก็ต้องหมั่นสร้างสติขึ้นมาอยู่เรื่อยๆไม่ใช่มาสร้างสติตอนที่เราสวดมนต์เพียงอย่างเดียวต้องสร้างแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาใจมันจะลอยไปคนไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ใช้พุทโธดึงเอาไว้ดึงมันไว้ให้อยู่กับพุทโธให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ถ้าเราหมั่นดึงไว้เรื่อยๆต่อไปมันก็จะไม่ไปมันก็จะอยู่กับการสวดมนต์ได ้คำถามจากคุณแอมค่ะอยากทราบว่าถ้าพ่อแม่พาเด็กๆไปวัดตั้งแต่เล็กๆแต่บางครั้งเด็กก็เสียงดังการรบกวนผู้อื่นที่มานั่งภาวนาจะบาปมากไหมคะพ่อแม่หรือเด็กที่จะบาปมากกว่ากัน มันไม่บาปแต่มันไปทำลายกุศลที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นเพราะการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้เป็นบุญเป็นกุศลแต่พอมีเสียงรบกวนมันก็จะทำให้ฟังแล้วฟังไม่ได้อรรถรสฟังไม่ได้ปัญญาฟังไม่ได้ความสงบมันก็เลยทำลายกุศลอันพึงจะเกิดไม่ให้เกิดขึ้นมาการจะพาเด็กไปวัดนี้เราต้องรู้จักกาลเทศะควรจะรู้ว่าเวลาใดพาไปเวลาใดไม่ควรพาไปวัดบางวัดนี้เขาไม่ต้องการความสงบก็พาไปได้วัดบางวัดนี้เขาชอบสวดชอบอะไรกันส่งเสียงอึกทึกกันก็ไปที่วัดที่เขาไม่ต้องการความสงบแต่วัดที่ต้องการความสงบก็ถ้าเราไม่สามารถควบคุมเด็กให้อยู่ในความสงบได้ก็ไม่ควรพาไปต้องรู้จักกาลเทศะใครจะถามต ่อถามจากคุณพาคินค่ะรักษาศีลอุโบสถอยู่บ้านฟังธรรมะจากวิทยุได้ไหมครับ ได้คำว่าศีลอุโบสถก็คือศีล8นี่เองที่เขาเรียกว่าศีลอุโบสถเพราะว่าเราไปรักษาที่พระอุโบสถกันธรรมดารักษาศีล8ที่บ้านมันยากเพราะว่าคนที่บ้านเขาไม่รักษาด้วยกับเราเดี๋ยวก็กินข้าวเย็นเดี๋ยวก็เปิดทีวีดูดีไม่ดีเดี๋ยวก็ชวนไปนอนด้วยอันนี้ก็จะทำให้เรารักษาศีล8ได้ยากเราจึงต้องไปรักษาศีลที่พระอุโบสถไปอยู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยในพระอุโบสถมีพระมีแต่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะไม่ชวนเรากินข้าวเย็นจะไม่ชวนเราดูหนังฟังเพลงจะไม่ชวนเราไปหลับนอนด้วยแล้วเขาถึงนิยมไปรักษาศีล8ที่พระอุโบสถเขาก็เลยเรียกว่าเป็นศีลอุโบสถไปแต่ความจริงก็คือศีล8ดีๆนี่เองรักษาที่ไหนก็ได้ถ้าเรามีกำลังที่จะรักษาถ้าเรามีสติพอที่เราจะฝืนสิ่งที่ยั่วยวนกวนใจต่างๆได้ก็รักษาไปแต่มันสู้ไปรักษาที่ไม่มีอะไรมาคอยยั่วยวนกวนใจมันจะง่ายกว่ามันจะสบายกว่าเหมือนกับขับรถบนทางด่วนกับขับรถบนถนนที่มีรถติดมีไฟแดงนี่ทางไหนมันจะสะดวกกว่ากันจะสบายกว่ากันขับรถบนทางด่วนแป๊บเดียวก็ถึงแล้วถ้าขับรถบนที่ถนนที่มีรถมากมีรถติดมีไฟแดงไฟอะไรนี้กว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางก็นานและยากงั้นถ้าขึ้นทางด่วนได้ไปขึ้นทางด่วนดีกว่าแป๊บเดียวก็ถึงการขึ้นทางด่วนก็คือไปปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีใครมารบกวนการรักษาศีลของเรา แล้วดูทีวีรายการธรรมะได้ไหมครับ ถ้าปฏิบัติแล้วไม่ต้องไปดูอะไรทั้งนั้นน่ะตัดทิ้งไปให้หมดธรรมกธรรมะหนังสือธรรมะก็ไม่ต้องดูช่วงปฏิบัตินี้ไม่ต้องไปดูเลยฟังมาพอแล้วอ่านมาพอแล้วการอ่านการฟังนี่มันเป็นเรื่องของปริยัติเป็นการศึกษาเพื่อให้รู้จักแนวทางของการปฏิบัติเมื่อรู้แล้วช่วงปฏิบัตินี้ไม่ต้องไปศึกษาไม่ต้องฟังหรือถ้าจะฟังก็ได้ดูก็ได้แต่อย่าให้มันมากเกินไปให้พอมีอะไรคอยเตือนใจแล้วก็ต้องระมัดระวังว่าอย่าไปเป็นช่องของกิเลสเดี๋ยวมันขอเอามือถือไปด้วยอ้างว่าจะไว้ฟังเทศน์ฟังธรรมพอเปิดปั๊บมันไปเช็คไลน์ก่อนละไปเช็คอีเมลก่อนนะ อันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็อย่าไปเปิดมันเอาหนังสือธรรมะไปก็ได้อ่านหนังสือธรรมะแทนอย่าไปเอามือถือไปก็ต้องปิดแล้วก็อย่าไปเปิดมันถ้าเปิดแล้วเดี๋ยวมันจะเปิดประตูให้กิเลสโผล่มาเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวตัวนั้นก็อยากจะไปทางนู้นตัวนี้ก็อยากจะไปทางนั้นนั้นทางที่ดีปิดมันดีกว่าอย่าไปเปิดมันเวลาไปปีกวิเวกไปปฏิบัตินี้ขอให้เราคิดว่าเราตายไปแล้วก็แล้วกันตายจากโลกนี้ไปแล้วขอลาตายไปชั่วคราว3 วัน 7 วันไม่รับรู้ไม่อะไรติดต่อกับใครเลยแล้วมันจะทำให้เราไม่วุ่นวายใจไปกับเหตุการณ์ต่างๆแล้วจะทำให้การไปปฏิบัติของเราได้ผลไม่เสียเวลาถ้าเรายังกังวลกับเหตุการณ์กับคนนั้นคนนี้อยู่ไปปฏิบัติเดี๋ยวก็อดคิดถึงเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องต่างๆไม่ได้เดี๋ยวก็อดที่จะเปิดมือถือไม่ได้พอเปิดแล้วเดี๋ยวก็ไปกันใหญ่แทนที่จะนั่งสมาธิก็เลยไปนั่งดูมือถือแทน คำถามจากคุณพิชัยค่ะเอาวิชาคือความไม่รู้รู้ไม่จริงเพราะไม่มีสติปัญญา เอาวิชาก็คือการไม่รู้ตายรักนี่แหละไม่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่รู้อริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมากเรียกว่าอวิชชา พอความมีสติรู้ตัวเกิดเป็นวิชาไปรู้ทันอวิชชาอวิชชาเกิดไม่ได้พิจารณาถูกต้องหรือเปล่าครับ ก็ถ้ารู้ตายรักก็แสดงว่ามีวิชาถ้ามีวิชาก็อวิชชาก็ไม่มีวิชากับอวิชชามันเป็นเหรียญ2 ด้านหรือมืดกับแจ้งถ้ามันมืดมันก็ไม่แจ้งถ้ามันแจ้งมันก็ไม่มืดงั้นถ้ามีอวิชชาก็แสดงว่ามันไม่มีวิชาถ้ามีวิชามันก็แสดงว่ามันไม่มีอวิชชาถ้าเห็นตายรักก็แสดงว่าก็มีวิชาไม่มีอวิชชาถ้าไม่เห็นตายรักก็แสดงว่ามีอวิชชาพอเห็นลูกว่าเป็นลูกของเราปั๊บนี่ก็เป็นอวิชชาแล้วพอเห็นร่างกายของเราว่าเป็นตัวเราของเราก็เป็นอวิชชาแล้วแต่ถ้าเห็นร่างกายของเราว่าไม่ใช่ตัวเราของเราก็เป็นวิชชาถ้าเห็นว่าร่างกายของเราไม่เที่ยงก็เป็นวิชชางั้นตอนนี้เราเห็นอะไรเราเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่หรือเปล่าเห็นว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเห็นว่ามันสุขหรือมันทุกข์อยู่ตรงนี้เห็นตรงนี้ไม่ว่าเห็นอะไรถ้าเห็นว่ามันสุขมันเที่ยงมันเป็นของเราก็เป็นอวิชชาถ้าเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเราก็เป็นวิชาขึ้นมา คำถามต่อมานะคะตัวผู้รู้นี้เราต้องปล่อยด้วยหรือเปล่าครับ เรามาปล่อยตัวกิเลสเท่านั้นแหละเรามาหยุดตัณหาความอยากต่างๆปล่อยสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้หมดก็คือลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือสิ่งที่เราต้องปล่อยแต่ตัวผู้รู้นี่เราปล่อยไม่ได้มันไม่มีที่ปล่อยไม่รู้จะไปปล่อยตรงไหนตัวรู้มันรู้ของมันอยู่ตลอดเวลาตัวรู้ไม่ได้เป็นปัญหาตัวรู้เป็นตัวรู้ที่มันเป็นปัญหาก็คือว่ามันไม่รู้ความจริงมันไปหลงแล้วมันไปยึดไปติดกับสิ่งที่มันเป็นทุกข์ก็เลยต้องปล่อยสิ่งที่มันเป็นทุกข์สิ่งใดที่เป็นทุกข์เราต้องปล่อยถ้าเราไม่อยากทุกข์เหมือนกับถ่านไฟเนี่ยเราอยากจะไปจับมันนะถ่านไฟร้อนๆนี่เราอยากจะไปจับมันนะจับมันแล้วมันก็ไหม้มือเราฉันใดทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเหมือนถ่านไฟแดงๆที่ร้อนจับแล้วก็จะเผามือเราจะไหม้มือเราฉันใดสิ่งที่ใจไปแตะมันก็เป็นเหมือนถ่านไฟลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะร่างกายขันห้านี่เรียกว่าเป็นไฟทั้งนั้นเป็นก้อนไฟเราต้องปล่อยเราอย่าไปจับมันอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปหาลาภยศสรรเสริญอย่าไปหารูปเสียงกลิ่นรสอย่าไปยึดติดกับร่างกายต้องปล่อยปล่อยแล้วจะไม่ทุกข์ปล่อยแล้วจะสบายเหมือนกับปล่อยถ่านไฟร้อนๆจะไปจับมันก็ไหม้มือเราทำให้ใจทำให้เราเจ็บถ้าเราปล่อยมันก็จะไม่ไหม้เราก็จะไม่เจ็บ คำถามจากคุณดิษฐการค่ะเวลาทำบุญควรจะขออะไรครับ ขอบุญเนี่ยอย่าไปขออะไรทำบุญก็เพื่อขอบุญนะ ขอให้ได้บุญเยอะๆบุญก็คือความสุขใจวิธีสร้างบุญก็มีสามขั้นทำทานรักษาศีลภาวนาต้องทำไล่ขึ้นไปอย่าไปกระโดดชั้นเพราะกระโดดแล้วจะทำไม่ได้จะตกลงมาถ้ายังทำทานไม่ได้ยังก็จะรักษาศีลไม่ได้ภาวนาไม่ได้ต้องทำทานให้ได้ก่อนทำทานได้ก็จะรักษาศีลได้รักษาศีลได้ก็จะภาวนาได ้คำถามจากคุณมัคคาค่ะการบริกรรมจะใช้คำอื่นได้หรือไม่ครับเช่นนะโมพุทธายะ ได้อย่างที่เมื่อกี้เทศน์ให้ฟังจะสวดอิติปิโสก็ได้สวากขาโตออกไปก็ได้สุปฏิปันโนก็ได้อะไรก็ได้ตายตายตายก็ได้ท่องว่าตายตายตายวันนี้จะต้องตายวันนี้จะต้องตายสวดไปอย่างนี้ก็ได้เรียกว่ามรณานุสติมีหลายวิธีด้วยกันขอให้เราสวดแล้วทำให้ใจเราไม่ไปคิดวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆก็ใช้ได้ทั้งนั้นจะนับ1 2 3ไปก็ได้ถ้าไม่นับ1 2 3ไปถึง 2,000 200,000 2ล้านนับไปเรื่อยๆไม่ไปคิดถึงเรื่องอะไรใจก็นิ่งใจก็เย็นได ้คำถามฝากถามนะคะอยากให้พระอาจารย์เทศน์เกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดกับการมีคู่ครองอย่างไหนดีกว่ากันคะ ของนี้ไม่น่าถามเลยมันก็รู้กันอยู่แล้วว่าคืออย่างนี้มันเป็นสุขทั้งสองอย่างแล้วมันเป็นทุกข์ทั้งสองอย่างการมีคู่ครองนี้ก็เรียกว่าสุขต้นทุกข์ปลายการมีอยู่คนเดียวนี่มันเป็นทุกข์ต้นแต่สุขปลายเข้าใจไหมคือถ้ามีคู่ครองนี่มันก็มีสุขเวลาแต่งงานกันเวลาเจอกันพบกันแต่พออยู่กันไปแล้วเดี๋ยวก็ทะเลาะกันหย่ากันตายจากกันพอจากกันก็ทุกข์ใจทุกข์ปลายสุขต้นแต่ทุกข์ปลายส่วนการอยู่คนเดียวนี่ก็ทุกข์ตอนต้นเพราะต้องสู้กับความเหงาความว้าเหวต่างๆพอเราชนะความเหงาความว้าเหวได้ทำใจให้สงบได้เราก็จะสุขไปตลอดอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีคู่ครองไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้เวลาที่เขาต้องตายจากเราไปหรือว่าเวลาเขาทิ้งเราไปหาคนใหม่อันนี้ก็เป็นความสุขสองรูปแบบสุขต้นกับทุกปลายหรือจะยอมทุกต้นแล้วสุขปลายอันไหนจะดีกว่าสุขปลายมันย่อมดีกว่าเพราะว่าเวลาเกิดความสุขตอนปลายแล้วความทุกข์ตอนต้นก็หายไปหมดเช่นเดียวกับความทุกข์ตอนปลายพอมันทุกข์ตอนปลายแล้วความสุขตอนต้นก็หายไปหมดดังนั้นการมีคู่ครองนั้นจะเป็นความทุกข์เพราะมันจะต้องไปเจอความทุกข์ในตอนสุดท้ายแต่การอยู่คนเดียวนี้มันจะไปเจอความสุขในตอนสุดท้ายตอนที่เราชนะความเหงาความว้าเหวของเราได้แล้วเราก็มีเครื่องมือที่จะทำได้ก็คือการปฏิบัติธรรมการภาวนาถ้าเราสามารถทำใจของเราให้สงบได้ใจของเราก็จะหายจากความเหงาความว้าเหวต่างๆจะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขเราจะรู้ว่าอยู่คนเดียวนี่ดีกว่าอยู่สองคนอยู่สองคนแล้วเดี๋ยวมันต้องมีเรื่องแน่ๆเดี๋ยวก็ต้องทะเลาะกันเพราะความเห็นย่อมไม่ตรงกันคนหนึ่งอยากจะทำอีกคนไม่อยากจะทำก็เกิดเรื่องขึ้นมาแล้วคนหนึ่งอยากจะอยู่คนหนึ่งอยากจะไปก็มีปัญหาได้งั้นอยู่คนเดียวดีกว่าแต่จะอยู่คนเดียวได้ก็ต้องทำใจให้สงบถึงจะมีความสุขแต่คนที่เขามีความสุขทางใจนี้ก็อยู่คนเดียวทั้งนั้นดูพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านอยู่คนเดียวท่านไม่ยุ่งกับใครงั้นยอมทนทุกข์เดียวดีกว่าทุกตอนต้นทุกที่เกิดการต่อสู้กับความฟุ้งซ่านความเหงาความว้าเหวความอยากต่างๆพอทำใจให้สงบกำจัดความอยากได้ปั๊บความเหงาความว้าเหวความทุกข์จะหายไปหมดเราจะอยู่คนเดียวจะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดดีกว่าการที่มีความสุขจากการได้อยู่กับคนอื่นแต่อยู่กันแต่สุขกันเดียวเพราะเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนแล้วเราก็เบื่อเขาได้แล้วใหม่ๆก็อร่อยอร่อยดีลองกินของที่เราชอบเลยกินบ่อยๆเข้ากินซ้ำทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันก็เบื่อเองของอร่อยก็กลายเป็นของไม่อร่อยไปได้ ไม่เชื่อลองกินอาหารจานเด็ดที่เราชอบดูเลยกินมันทุกวันเลยวันละสามมื้อกินมันไปสักเดือนนึงดูซิว่ามันจะกินมันจะอร่อยไหมนั่นแหละของต่างๆในโลกนี้ก็จะเป็นแบบนี้ใหม่ๆมันก็อร่อยเพราะว่ามันเป็นของแปลกของใหม่แต่พอมันไปชินชากับมันแล้วซ้ำซากแล้วมันก็เบื่อแล้วพอเบื่อแล้วมันก็ไม่อร่อยไม่ชื่นไม่น่ายินดีแล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นมานี่คือความสุขที่ได้จากคนอื่นได้จากสิ่งอื่นแต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่มีวันเบื่อเหมือนของใหม่ตลอดเวลาดังนั้นเอาความสุขแบบพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกดีกว่าก็คือความสุขที่อยู่ด้วยคนอยู่แบบคนเดียวอยู่คนเดียวดีกว่าความสุขที่อยู่กับสองคนเพราะจะต้องมีความทุกข์ตามมาอย่างแน่นอน คำถามจากคุณชาหยาพอดูกายแล้วเริ่มมีสติเริ่มเห็นความคิดทั้งดีและชั่วพอมีความคิดเกิดขึ้นผมเห็นความคิดรู้ตัวว่าคิดแต่เหมือนว่ามันคิดรู้ตัวว่าซ้อนๆกันแล้วมันเกิดจะเริ่มหลงไปกับความคิดต้องทำอย่างไรต่อไปครับ ก็บอกว่าไม่ให้คิดไงให้ดูร่างกายไปเฉยๆพอเราจดจ่อดูร่างกายมันก็จะคิดไม่ได้พอมันคิดก็ไปคิดตามมันก็เลยคิดไปเรื่อยๆให้ดูร่างกายไปมันจะคิดก็อย่าไปสนใจให้ดูว่าร่างกายตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่กำลังนั่งหน้าก็อยู่กับการล้างหน้ากำลังแปรงฟันก็อยู่กับการแปรงฟันอย่าไปอยู่กับความคิดแล้วเดี๋ยวความคิดมันก็จะหายไปแล้วใจก็จะว่างจะเย็นจะสบาย จากคุณกิตติค่ะกราบเรียนถามเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าน้อยค่ะ ไม่รู้จักนะมีแต่พระพุทธเจ้าที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วเสด็จออกบวช คำถามจากคุณสมบูรณ์ค่ะกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วหน่วงที่หัวแก้ยังไงคะ ไม่ต้องแก้ดูลมไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจอาการต่างๆมันเป็นมายาของกิเลสมันเป็นการสร้างอุปสรรคขวางกั้นเพื่อไม่ให้เราภาวนามันอยากจะให้เราไปดูหนังมากกว่าเวลานั่งดูหนังอาการปวดหายไปหมดนะงั้นอย่าไปสนใจดูไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวพอใจสงบแล้วมันก็จะหายไปเอง จากคุณแม่มดค่ะในแต่ละวันเราจะปฏิบัติตัวแบบไหนคะถึงจะปิดประตูนรกได ้ต้องรักษาศีล5ให้ได้ตลอดเวลาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมา จากคุณสรัญญาค่ะอยากไปนิพพานเวลานั่งสมาธิใช้คำบาลีกรรมว่านิพพานังสุขังได้ไหมคะ ได้แต่ยังไม่ไปไม่ถึงนิพพานนะนิพพานมันมีหลายขั้นอันนี้เป็นขั้นแรกของการปฏิบัติมันขั้นแรกก็คือการเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาเมื่อได้ความสงบได้อุเบกขาก็ต้องไปขั้นปัญญาต่อไปพิจารณาตายรักแล้วปล่อยวางทุกอย่างที่เป็นตายรักก็จะไปถึงพระนิพพานได้ คำถามจากคุณวันวิสาค่ะการนั่งทำงานอย่างมีใจจดจ่อมีสมาธิถือว่าเป็นการทำสมาธิไหมคะจะได้บุญไหมคะ ก็เป็นการเจริญสติแต่ยังไม่ได้สมาธิเพราะว่าใจยังคิดอยู่ใจยังคิดอยู่กับเรื่องงานเรื่องการแต่อย่างน้อยมันไม่ไปคิดให้ฟุ้งซ่านไม่ไปคิดให้เกิดความอยากถ้าปล่อยให้ใจคิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันนี่มันจะเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความอยากแต่ถ้าเราคิดอยู่กับการงานนี่มันมักจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่มันก็ยังไม่ทำให้ใจสงบเป็นสมาธิใจจะสงบต้องนิ่งไม่มีความคิดงั้นขณะที่คิดแล้วใจเราจดจ่ออยู่กับงานที่เราทำอยู่ไม่ไปคิดเรื่องอื่นก็เรียกว่ายังมีสติอยู่ใจยังมีสติแล้วก็เราสามารถใช้สตินี้มาใช้เวลานั่งสมาธิได้เวลานั่งสมาธิเราก็อยู่กับพุทโธไปใจก็จะไม่ไปคิดเรื่องอื่นพออยู่กับพุทโธได้อย่างต่อเนื่องอยู่เรื่องเดียวอยู่กับพุทโธเรื่องเดียวใจก็จะสงบจะว่างได้จะเป็นอุเบกขาได ้คำถามจากคุณพิชัยค่ะทั้งรูปและนามล้วนเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติของเขาเองใจเราที่ไม่ให้ความหมายกับสิ่งเหล่านั้นเกิดเป็นความวางเฉยพิจารณาถูกหรือเปล่าครับ ก็ทุกอย่างเขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราให้พิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ปล่อยวางได้ ขาเป็นของเขาอย่างนั้นเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาเกิดเขาดับเขาดีเขาชั่วเป็นไปเรื่องไปเขามีเหตุมีปัจจัยทำให้เขาเป็นไปเหมือนฝนฟ้าอากาศนี่ให้มองทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนฝนฟ้าอากาศฝนจะตกแดดจะออกนี่เขามีเหตุมีปัจจัยทำให้เขาเกิดขึ้นมาแล้วก็มีให้เขาดับไปเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นๆลงๆเราไปควบคุมบังคับให้เขาไม่ได้ถ้าเราไปอยากเราก็จะทุกข์เพราะจะไม่สมหวังนั่นเองหรือถ้าสมหวังก็อยากจะให้เป็นมากขึ้นเพราะความอยากมันไม่มีวันจบพออยากได้อย่างนี้พอได้แล้วก็อยากจะได้อย่างนั้นต่อในที่สุดมันก็ต้องไปผิดหวังอยู่ดีเพราะมันไม่เป็นไปไม่ได้ที่จะสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้งั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยาก คำถามจากคุณโชคถ้ามีลูกแล้วพาไปเข้าวัดฟังธรรมบ่อยๆตั้งแต่อยู่ในท้องจะช่วยให้ลูกมีจริตนิสัยอยากเข้าวัดทำบุญฟังธรรมตอนเกิดมาด้วยไหมครับ ยังหรอกเวลาอยู่ในท้องมันยังนอนหลับอยู่มันไม่รู้เรื่องรู้ราวขนาดเป็นเด็กไร้เดียงสาก็ยังไม่รู้เรื่องมันต้องรู้มีเดียงสารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่รู้ว่ากำลังฟังเทศรู้ว่าฟังเทศแล้วได้ประโยชน์อะไรอย่างไรถึงแม้เอาลูกมาฟังมันก็เพียงแต่ฟังไปด้วยกิริยาแต่ไม่ได้ฟังด้วยใจใจมันก็อาจจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเมื่อไหร่จะหยุดพูดสักทีพระพูดนานเหลือเกินจะไปเล่นก็ไปเล่นไม่ได้เนี่ยมันนั้นมันต้องฟังด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศีลด้วยสมาธิมันถึงจะเป็นประโยชน์และจะเป็นนิสัยต่อไปได้แต่เอามาก็ดีอย่างน้อยก็ให้เขาได้รู้จักสิ่งที่ดีแล้วต่อไปเขาก็เวลาที่เขาต้องการหาสิ่งที่ดีเขาก็จะได้รู้ว่าจะไปที่ไหนถ้าเราพาเขาไปเที่ยวเขาก็จะคิดว่าการไปเที่ยวนี้เป็นสิ่งที่ดีเขาก็จะไปหาที่เที่ยวอยู่เรื่อยๆงั้นมันก็อยู่ที่เราว่าเราจะปลูกฝังให้เขาไปในทางไหนแต่ขนาดปลูกฝังแล้วถ้าใจเขาไม่ชอบเขาก็ไม่มาก็ได้พอเขาโตเขาเป็นตัวของเขาแล้วถ้าเขาไม่ชอบมาวัดเขาก็จะไม่มาถึงแม้ว่าจะพาถูกพามาตอนเป็นเด็กมาทุกอาทิตย์ก็ตามแต่พอเขาเป็นตัวของเขาเขาเป็นอิสระแล้วเขาก็อาจจะไม่มาก็ได้งั้นเราอย่าไปหวังอะไรมากเราก็ทำดีที่สุดทำหน้าที่ของเราไปเสนอสิ่งที่ดีให้เขารู้จักให้เขาได้พบแล้วต่อไปเวลาเขาเป็นตัวของเขาเองแล้วเขาอยากจะได้หรือไม่ได้นี้ก็เป็นเรื่องของเขาแล้วเราหมดหน้าที่แล้วเหมือนมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้ที่สอนให้คนไปพระนิพพานกันแล้วทำไมลูกศิษย์ของพระองค์บางคนไปถึงนิพพานบางคนไปไม่ถึงนิพพานพระพุทธเจ้าบอกเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราเป็นคนสอนเป็นคนบอกเท่านั้นเขาเป็นคนปฏิบัติเนี่ยถ้าเขาปฏิบัติตามเราเขาก็ไปถึงถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามมันก็ไปไม่ถึงแต่เราไปบังคับให้เขาไปไม่ได้ฉันใดลูกเราจะไปบังคับให้เขาเป็นคนดีไม่ได้แต่บังคับให้เขาเป็นคนชั่วก็ไม่ได้เขามีบุญมีกรรมมีจริตนิสัยของเขาที่จะเป็นตัวทำให้เขาดีหรือเขาชั่วเราเพียงแต่มีส่วนที่จะคอยดึงคอยฉุดคอยลากแต่ก็ทำได้ในระดับหนึ่งถ้ากำลังของเขามากกว่าเราก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่ว่าจะไปในทางดีหรือทางชั่วอย่างพ่อพระพุทธเจ้าก็อยากให้ไปทางชั่วอยากให้ไปเป็นมหาจักรพรรดิอยากจะให้ไปฆ่าคนฮะไปทำสงครามจะได้ยึดครองแผ่นดินจะได้มีอาณาจักรใหญ่โตก็ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ไปทำความชั่วนี่แต่พระพุทธเจ้าไม่ชอบทำบาปท่านอยากจะไปนิพพานท่านก็เลยแยกทางกับพ่อไปคนละทางพ่ออยากให้เป็นมหากจักรพรรดิแต่ลูกอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าอยากจะไปพระนิพพานอันนี้เราห้ามไม่ได้เพราะว่าวิถีชีวิตของเขาได้วางแผนไว้ในใจของเขามาแล้วตั้งแต่อดีตชาติก่อนที่เขาจะมาเจอเราก่อนที่เขาจะมาอยู่ในท้องเรานี่เขาได้วางแผนไว้แล้วเขาได้สร้างบุญสร้างบาปไว้แล้วที่จะเป็นตัวที่จะผลักดันให้เขาไปในทิศทางใดทางหนึ่งเราทำได้อย่างมากก็ให้สิ่งแวดล้อมอย่างพ่อพระพุทธเจ้าก็สร้างสิ่งแวดล้อมที่จะหลอกล่อให้อยู่ในวังต่อไป หาเด็กสวยๆงามๆหาสิ่งสวยๆงามๆ มาให้ดูให้ฟังให้ชมแต่ดูแล้วมันก็เบื่อก็ยังอยากจะออกไปดูข้างนอกวังว่ามีอะไรก็เลยหนีออกไปวันหนึ่งก็เลยไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็เลยทำให้เกิดมีความปรารถนาที่จะไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็เลยเห็นนักบวชก็เลยรู้ว่าถ้าอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องออกบวชเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายในที่สุดพ่อก็เลยไปบวชเนี่ยขณะที่พ่อพยายามควบคุมไม่ให้ไปเห็นสิ่งต่างๆที่จะทำให้ไปบวชก็ยังห้ามไม่ได้พอถึงเวลามันก็จะมาเองของพวกนี้ถ้าเราเคยทำปลูกฝังสิ่งที่ดีไว้ถึงเวลามันก็จะส่งผลให้เราเองถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีถึงเวลามันก็จะส่งผลให้เราเองเหมือนกับเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราปลูกต้นไม้ชนิดใดไว้มันก็ต้องออกผลของต้นไม้ชนิดนั้นปลูกกล้วยมันก็ต้องออกกล้วยจะไปออกมะละกอไม่ได้ปลูกสับปะรดมันก็ต้องออกสับปะรดจะไปออกกล้วยไม่ได้ฉันใดปลูกฝังบุญบารมีมาอย่างพระพุทธเจ้ามันก็ต้องไปเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละจะไปเป็นพระมหาจักรพรรดิเป็นไปไม่ได้นั้นที่เราเป็นพ่อแม่หรือเราก็ต้องทำใจว่าเราทำได้ในระดับหนึ่งเราให้สิ่งที่ดีกับเขาไปชี้แนะว่าสถานที่ดีอยู่ที่ไหนสิ่งที่ดีอยู่ตรงไหนทำอะไรอย่างไรถึงจะได้ดีก็บอกได้สอนได้แต่เมื่อถึงเวลาเขาจะเอาหรือไม่เอานี่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาได ้คำถามจากคุณเบนซ์เวลานั่งสมาธิจิตฟุ้งซ่านคิดอะไรไปมากมายจิตไม่สงบทำไงดีครับ ก็ไม่มีสติไงก็ให้มาหาพุทโธพุทโธไปทำไมชอบนั่งฟุ้งซ่านกันบอกให้นั่งให้นั่งพุทโธไม่เอากันปากเปียกปากฉี่อยู่กับเรื่องพุทโธคำเดียวเนี่ยแล้วก็ไปปฏิบัติฟุ้งซ่านกันโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเหนื่อยละเหนื่อยอกเหนื่อยใจสอนถ้าเป็นแทบตายก็ทุกวันก็เรื่องให้พุทโธพุทโธเนี่ยแล้วพอไปนั่งก็ฟุ้งซ่านกันแล้วกลับมาถามว่าทำไงมันฟุ้งซ่านก็เพราะมันไม่พุทโธเลย คำถามจากคุณสมิตาค่ะเราสามารถฝึกนั่งสมาธิด้วยตัวเองได้ไหมคะ ก็นั่งเวลานั่งสมาธิก็ต้องนั่งคนเดียวใครจะมานั่งกับเราแต่เวลาเรียนนี่ต้องไปเรียนกับคนที่เขารู้ไปถามวิธีก็เหมือนทำกับข้าวเนี่ยอยากจะทำกับข้าวทำแกงเนี่ยทำยังไงก็ไปศึกษาเขาเมื่อได้รู้จักวิธีแล้วเราก็มาทำของเราเองอันนี้ก็เหมือนกันเวลานั่งสมาธิเราไม่ต้องมีใครมานั่งกำกับควบคุมบังคับหรอกเรานั่งคนเดียวเพราะเวลานั่งสมาธิต้องการอยู่คนเดียวเพราะนั่งสองคนจิตมันก็จะไปพะวงกับคนที่นั่งข้างๆเราเขานั่งดูเราหรือเปล่าเขาอะไรเราหรือเปล่าเวลานั่งสมาธิต้องนั่งคนเดียวแต่เวลาเรียนวิธีนั่งสมาธิต้องไปเรียนกับคนที่เขานั่งเป็นแล้วเขาจะได้แนะนำวิธีที่ถูกต้องแล้วเราจะได้นำเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง คำถามจากคุณสรัญญาค่ะถ้าคนป่วยจิตสุดท้ายก่อนจะดับควรให้คนป่วยคิดบริกรรมอย่างไรคะ ตอนนั้นมันเป็นเรื่องของเขาแล้วแหละเราไปเหมือนนักมวยเขาขึ้นเวทีแล้วตอนนั้นโค้ชนี่อยู่ข้างๆก็ได้ตะโกนนั่นนะพุทโธพุทโธเว้ยเดี๋ยวก็จะทำไม่ทำก็เรื่องของเขาแล้วแหละ คำถามหมดแล้วค่ะ หมดแล้วเลยดีเวลาก็ใกล้จะหมดพอดีมีใครอยากจะถามอีกไหมตอนนี้ยังมีเวลาอีกเล็กน้อยถ้าไม่มีเดี๋ยวเวลาจบแล้วห้ามเข้ามาถามนะพอจบแล้วเดี๋ยวเข้ามาถามต่อถามอยากจะถามเอาเลยถามตอนนี้เลย เรียนพระอาจารย์ค่ะอยากจะถามเรื่องสถานที่ที่ปลีวิเวกค่ะคือมันมีน้อยแล้วก็ต้องเหมือนคิวยาวไม่ทราบพระอาจารย์แนะนำ มันก็มีหลายที่ก็ลองไปหาดูมีวัดเยอะแยะวัดป่าวัดอะไรต่างๆลองเสิร์ชดูไปค้นคว้าหาดู แล้วถ้าอยากจะบวชแต่ว่าเป็นเพศหญิงค่ะไม่ทราบ ก็มีก็มีวัดที่เขาบวชแล้วไปอยู่ได้ก็ต้องศึกษาดูเหมือนกันเราไม่ได้เป็นไกด์ทางนี้เราไม่รู้สมัยที่เราบวชเราก็ต้องศึกษาพอดีเราโชคดีเราไปได้หนังสือมามีฝรั่งคนหนึ่งเขาไป ขาไปดูวัดปฏิบัติต่างๆแล้วเขาก็มาทำเป็นหนังสือแนะนำว่าวัดนี้อาจารย์สอนในแนวไหนมีพระกี่รูปสถานที่เป็นอย่างไรอาหารเป็นอย่างไรอากาศเป็นอย่างไรก็ได้อาศัยหนังสือที่เขาแนะนำมานี่แล้วก็อ่านแล้วก็เลือกดูก็ต้องไปค้นหาดูเอาลองใส่ในกูเกิลว่าสถานปฏิบัติธรรมเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาเองแล้วเราก็หาไปเรื่อยๆไม่ยากหรอกสมัยนี้ยิ่งสะดวกกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีกูเกิลต้องหาค้นหาทางห้องสมุดไปหาดูหนังสือหรือไปคุยไปถามคนนั้นคนนี้ของนี้มันต้องค้นคว้าเอาเนี่ยถ้าเราขวนขวายมันก็มันมีทางไปเนี่ยไม่ยากหรอก ค่ะ มีเข้ามาอีกเหรอหมดแล้ว มีค่ะ เข้ามาได้หน่อยนึง จากคุณกิตินะคะพระพุทธรูปและรูปหล่อของพระสงฆ์จัดวางบนที่เดียวกันได้ไหมครับเพราะมีคนบอกว่าถ้าตั้งเท่ากันไม่ได้พระพุทธต้องวางบนที่สูงกว่า คือเรามีสมมตินิยมไงคือความจริงพระพุทธรูปนี้เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรหรอกเป็นรูปปั้นที่เราปั้นกันขึ้นมาแต่เมื่อเราปั้นแล้วเราไปสมมติว่ารูปปั้นนี้เป็นพระพุทธเจ้ารูปปั้นนี้เป็นพระอาจารย์ทีนี้พระอาจารย์กับพระพุทธเจ้านี้ถือว่าเป็นครูกับลูกศิษย์จะเอาครูกับลูกศิษย์ไปอยู่ที่เดียวกันมันก็ไม่เหมาะครูก็ต้องอยู่สูงกว่าลูกศิษย์เท่านั้นเองงั้นเวลาที่เรามีของที่เป็นสมมุติเราก็ต้องเคารพกฎของสมมุติก็มีสูงมีต่ำเราก็ต้องว่าไปตามกฎของสมมุติผู้ที่สูงกว่าก็ต้องอยู่ที่สูงกว่าผู้ที่ต่ำกว่าก็ควรจะอยู่ที่ต่ำกว่าหมดแล้วใช่ไหม มีคำถามค่ะ เอาก่อนเอา คำถามจากคุณเจเดชค่ะพระบวชยังไม่ได้นิสัยเปลี่ยนสถานที่บ่อยสมควรไหมครับ ไม่ควรอ่ะเพราะว่าการบวชระยะแรกนี้ควรที่จะอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้ศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องและในขณะเดียวกันก็จะได้เป็นการควบคุมความอยากที่ไปนี่ส่วนใหญ่ไปด้วยความอยากซึ่งมันขัดกับเป้าหมายของการปฏิบัติการปฏิบัติเพื่อหยุดความอยากดังนั้นถ้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้เรื่องนี้ท่านจะบังคับให้อยู่กับท่าน5ปีไม่ให้ไปไหนเลยถ้าอยากจะไปก็ไม่ต้องกลับถือว่าไม่เชื่อฟังไม่ยอมทำตามคำมั่นสัญญาก็จะไม่ให้กลับมาถ้าอยากจะไปแล้วท่านไม่ให้ไปแล้วฝืนคำสั่งจะไปก็ไปได้ไปแล้วก็ถือว่าขาดจากการเป็นครูเป็นอาจารย์กันไปหาอาจารย์องค์ใหม่ไปอย่างนั้นไม่ควรพระที่บวชใหม่นี้ท่านบังคับให้อยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อย5 พรรษาขึ้นไป ขอโอกาสค่ะพระอาจารย์หนูเข้าใจว่าการปฏิบัติเพื่อหาทางคนทุกข์อะค่ะแต่ถ้าเราอยากจะเจอพระศรีอานนะคะพระอาจารย์เราวางแผนเพื่อที่จะเจอพระศรีอานได้ไหมคะ วางแผนได้ก็ดีสิไปวางได้ไงเพราะเราก็ไม่รู้พระศรีอานจะมาเกิดเมื่อไหร่ที่ไหนแล้วเราจะไปรู้เราจะไปเกิดที่นั่นได้เราก็เก่งเลยถ้าเก่งขนาดนั้นก็ไปนิพพานเสียไม่ดีกว่าเลยตอนนี้การกำหนดว่าเราจะไปเจอพระศรีอานได้นี่มันแสดงว่าเราเก่งกว่าการไปนิพพานสิถ้าเรากำหนดได้เราก็ไม่ต้องไปกำหนดไปหาพระศรีอานให้เสียเวลาก็กำหนดไปนิพพานได้เลยไม่ดีกว่ามันง่ายกว่าเยอะแยะทำไมชอบไปทำของยากของง่ายไม่ทำกันเพราะขี้เกียจใช่ไหมถูกกิเลสมันหลอกว่าอย่าเพิ่งทำเลยไว้รอไปเจอพระศรีอานก่อนแล้วค่อยทำตอนนี้ขอเที่ยวขอเล่นก่อนก็มีเท่านั้นแหละเรื่องของการที่จะไปเจอพระศรีอานก็ได้เมื่อเจอหมอคนนี้แล้วหมอคนนี้รักษาโรคอะไรให้หายได้แต่ไม่เอาต้องขอรอหมออีกคนหนึ่งอยากจะเจอหมอที่รูปหล่อกว่าคนนี้แล้วจะไปรู้ว่าหมอคนใหม่จะมาเมื่อไหร่ตอนที่มีหมอแล้วทำไมไม่เอาพระพุทธเจ้านี่ก็เหมือนกับพระศรีอานทุกอย่างไม่ต่างกันตรงไหนคำสอนของท่านก็เป็นตัวแทนของพุทธเจ้าอยู่แล้วก็เท่ากับได้เจอพระศรีอานแล้วตอนนี้แล้วจะไปหาพระศรีอานที่ไหนอีกบ้าหรือเปล่าเข้าใจไหมลองศึกษาเหตุผลดูพระศรีอานคือใครก็คือพระพุทธเจ้าแล้วพระธรรมคำสอนก็คือใคร พระธรรมคำสอนก็คือตัวแทนของพระพุทธเจ้าธรรมวินัยนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไปหลังจากที่เราจากพวกเธอไปแล้วพระพุทธเจ้าองค์นี้กับพระพุทธเจ้าองค์หน้ามันต่างกันตรงไหนก็เหมือนกันก็เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันสอนเหมือนกันตรัสรู้เหมือนกันทุกอย่างเป็นเหมือนตุ๊กตาเหมือนกับรถยนต์ที่ออกมาจากโรงงานคันโรงงานเดียวกันรุ่นเดียวกันเนี่ยเพียงแต่ว่าออกมาก่อนออกมาหลังมันก็เหมือนกันใช่ไหมเวลาคนไปซื้อรถคุณจะไปบอกว่าจะเอาคันที่เท่าไหร่หรือเปล่ามันเหมือนกันอ่ะคันที่หนึ่งหรือคันที่ร้อยมันออกมามันก็เหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่ร้อยก็เหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าองค์นี้กับพระพุทธเจ้าองค์หน้าก็เหมือนกันหมดแล้วจะไปหาพระพุทธเจ้าองค์หน้าทำไมเมื่อมีพระพุทธเจ้าองค์นี้อยู่แล้วก็ถูกความหลงมันหลอกเราไปท่านเองกิเลสไม่ยอมให้เราปฏิบัติมันอยากจะให้เราไปเที่ยวใช่ไหมยังไม่อยากบวชชีใช่ไหมว่ามีเท่านั้นแหละพระใจยังเดี๋ยวไปเจอองค์หน้าก็แบบเดิมอีกอ่ะก็ขอเจออีกองค์ต่อไปเนี่ยมันก็จะหลอกเราไปเรื่อยๆถูกหลอกมาไม่รู้กี่หนแล้วรู้ป่ะเคยเจอพระพุทธเจ้ามาหลายองค์แล้วเจอทีไรก็ถูกหลอกว่าให้ไปเจอองค์หน้าดีกว่าองค์นี้ไม่ดีสู้องค์หน้าไม่ได้เหมือนกันจะไม่กี่องค์ก็เหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าตรัสรู้เหมือนกันสอนเหมือนกันทุกอย่างเหมือนฝาแฝดเดี้ยเลยยิ่งกับฝาแฝดเสกฝาแฝดบางทียังพูดไม่เหมือนกันเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าทุกรูปนี้พูดเหมือนกันหมดให้ทําบุญละบาปชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ทุกรูปเหมือนกันหมดแล้วจะไปรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปทําไม พระอาจารย์คะหนูได้ยินว่ายุคพระศรีอริยเมตไตรจะมีความสุขมากนะคะ ก็ถูกเขาหลอกอยู่แล้วมันจะมากมันก็มันมากไม่มากก็อยู่ที่ว่าใจเราถึงนิพพานแล้วไม่ถึงนิพพานถ้าใจเราไม่ถึงนิพพานต่อให้อยู่กับพระศรีอานก็ไม่มีความสุขอยู่ดีความสุขมันอยู่ที่ใจของเราใจที่ปราศจากความอยากไม่ใช่อยู่เพราะว่าเราอยู่ใกล้กับพระศรีอานนะอย่าไปหลงนะเนี่ยถูกหลอกรู้ไหมคนพวกนี้ถูกหลอกเพราะคนพวกนี้ยังไม่อยากปฏิบัติกันยังอยากจะเที่ยวยังอยากจะเล่นกันอยู่ยังอยากจะเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปเพราะว่าไม่ชอบปฏิบัตินั่นเองไม่ชอบบวชชีกันไม่ชอบบวชพระกันชอบมีลูกมีเมียชอบมีแฟนชอบมีสามีชอบมีภรรยาพวกนี้ก็ไม่มีวันที่จะบวชได้เขาก็จะอ้างเหตุผลต่างๆเพื่อจะทำให้เขารู้สึกสบายใจเท่านั้นเองเป็นการหลอกตัวเขาเองเข้าใจแล้วนะพอแล้วนะโอเคคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ